بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارككم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم فرند ليا أدرسلت كتك كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة مصالي 200 نما جواب ياك كتك عقيدة يا أهل السنة والجماعة. ومرة يمشو تلشليا كتك سؤال لم يموجا 79 ضيفه لو تنعنت سؤال لم يموجا 80. أنا سمع رحمه الله تعالى كتك سؤال لم يموجا 80، ما حكم المعلق ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ نيبي حكم يكيلك لتتنبك نيبي حكم يكيلك لتتنبك amekitundika mtu juu ya shingo au juu ya bega au ametundika kwenye gari au ametundika kwenye nyumba au ametundika kwenye shamba, ni ipi hukumu ya kile kilichotundikwa? Idha kana min al-Qur'an, pale kitakapokuwa hicho kilichotundikwa kimetokamana na Qur'ani, kina aya za Allah tabaraka wa taala. Mathalan, hicho kitu kikaratasi au kitambaa kimeandikwa ayatul kursi, ayatul kursi ambayo ndio aya tukufu zaidi ndani ya Qur'ani, ayatul kursi. Au imeandikwa aya mbili za mwisho za suratul Baqara alizozisifia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalik akasema atakayesoma aya za mwisho za suratul Baqara katika wakati wa usiku kafatahu, aya hizo zitamtosha kabisa. Au ikawa imeandikwa karatasi hiyo muawidhatain, yani rabbil falaq na rabbin nas. Kwa ujumla, ni nini hukumu ya kile kilichotundikwa kilichotokamana na Qur'ani? Hiyo ndiyo swali la Sheikh rahimahullahu ta'ala. Anatoa jawab, anasema rahimahullah, yurwa katika jawab, yurwa jawazuhu an ba'dhi salaf, imepokelewa au kumepokelewa kujuzu kwake kutoka kwa baadhi ya wema waliotangulia, wamejuzisha baadhi ya wema waliotangulia. Tumeelewana vizuri hapo? Baadhi ya wema waliotangulia wamesema kwamba ikiwa ni Qur'ani hakuna ubaya وأكثرهم على منعه، لكن wengi wao yani hao masalaf kwa maana ya wema waliotutangulia, wa aktharuhum lakini wengi wao ala man'ihi, wako juu ya msingi wa kulizuilia hilo kwamba haifai, mamnuu. كعبد الله بن عكيم، كما بله عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمري صحابة، كذلك عبد الله بن عمري بن العاص وعبد الله بن مسعود، كذلك صحابة عبد الله بن مسعود وأصحابه نوفوا سواكي كما أنا ونفنز وعبد الله بن مسعود أما وتنوزهم ذهب متابعين. كشف ثم متنز كتاب حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى أقسم وهو الأولى ناهلو ndilo bora zaidi la kuzuilia hilo, kuwazuilia watu wasitumie Qur'ani wala maandiko ya Qur'ani kutengeneza hirizi, wakajifunga viunoni, wakajifunga mabegani, wakatundika kwenye shingo, wakaweka kwenye majumba, wakaweka kwenye mashamba, wakaweka kwenye magari. Aula ni kuwazuilia watu kutofanya hivyo, waache, usifanye hivyo. Hata kama baadhi ya masalaf wameona kwamba hakuna ubaya, anasema wa huwa alaula, na hili ni aula zaidi la kuzuiliwa hilo. Kwa nini? Liumumi nahi ani taaliq, kwa sababu ya kule kuenea, kwa sababu ya kule kuenea katazo la kutundika tundika. Hadithi zilizokuja kukataza watu wasijitundukie mahirizi ni nyingi, zimeenea. Kwa hiyo atakayekuja akiruhusu tunamwambia a, haijaruhusiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalika hadithi zilizokuja kukataza watu wasijitundukie vitu zimeenea mpaka kwenye Qur'an, kwamba haifai kujiegemezeshea kujitundukia Qur'an. Hadithi zilizokuja kukataza watu wasijitundukie vitu zimeenea kwenye kila kitu, talasimu haifai, pande la hirizi haifai, kigwe haifai, kipande cha mti haifai, kaure baharini haifai. Kwa hiyo kadhalika Qur'ani imeingia, kwa kuwa hadithi imekuja katika umumu, hakuna anayeweza kusema isipokuwa Qur'ani itafaa, akaitoa ile umumu alete hadithi nyingine au aya nyingine inayojizisha hilo, na hawezi akaipata. Kwa hiyo wamekataza ulama, kwanza kwa sababu ya umumu nahi, kule kuenea kwa katazo, kwamba katazo la kutundika tundika vitu au mambo fulani katika miili yetu ambayo tunataraji kwamba yanatukinga au yanatutibu, limeenea kwa vitu vyote mpaka Qur'ani imeingia. Tumeona vizuri hapo. Hilo ni la kwanza. La pili, anasema rahimahullahu ta'ala, ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، نفقول ككوسكانا حديث مرفوع إلي رفايشوا قمتون صلى الله عليه وسلم أمبايو إن خصيصيش قرآني قمبا إكاسيما حديثه jamani vyote vimekatazwa isipokuwa Qur'ani. Kwa hiyo hakuna chochote katika marfuu zilizorufaishwa katika hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo hadithi hiyo imeibagua Qur'ani kutoka katika makemeo kwamba Qur'ani inafaa kutundika. Hakuna kadhalika. طيب هي التي لتات ولصون القرآن عن إهانته ولصون القرآن عن إهانته ومكتاز علماء سبب يو يبيلي سبب يو يتات ولصون القرآن نقلنغو لا كإحفاذ قرآن عن إهانته وتكمان نقيد للشكواكه تكون يبلغيش القرآن. وهي سبب يتاتي لوبلكي علماء يقولون ما هون ما صحابة كنا عبد الله بن عمري كنا عبد الله بن عباس لما صحابة زاو كمان وقوى سواه كذلك كنا عبد الله بن عكيم ونسمع إذ قد يحملونه غالبا kwa sababu mara nyingi huenda wakaibeba hiyo Qur'ani ala ghairi tahara, katika mazingira ya wao kuwa hawana tahara. Mtu ana majanaba yake huko, kaibeba Qur'ani kwenye shingo yake, ana nifasi yake huko, ana damu ya ujusi, ana hedhi, amechafuka. Kwa hiyo akibeba Qur'an kwenye mazingira haya, ameibeba kwenye mazingira ya yeye kutokuwa na tahara. Lakini kadhalik anasema Sheikh rahimahullah, ولئلا يتوصل بذلك ولئلا يتوصل بذلك نائلي watu wasije wakatumia hilo kuwa ni daraja ila taaliqi ghairihi, kujijuzishia wao kutundika vingine. Mtu asija katumia kule kuruhusika kutundika Qur'an akaijalia kuwa ndiyo njia na daraja la kuvukia kuelekea kwenye kujijuzishia yeye na kujihalalishia yeye kutundika chengine. Hamtoza kwambia kwa kusisi Qur'ani bora tumeruhusiwa tutundiki, si karatasi tu hii si karatasi ina wino wino sumeandikiwa tu aya sasa kwa tofauti gani kuandika vitu vingine? Na haya ni maandiko, maandiko na haya ni maandiko. Akajenga hoja, akajihalalishia baadhi ya mambo. Tumeona vizuri hapo. Mengine ambayo chakula la ngapi? La sita. Walisaddi dharia, na kwa lengo la kuziba mwanya ana i'tiqadi al-mahdhur, kutokana na watu kuitakidi yale yaliyokatazwa. Tunalifanya hili tuzibe mwanya mko asije akaenda kwingine kuitakidi yasiyokuwa yameruhusiwa. Kwa hiyo tunasema Qur'ani pia haifai kujitundukia katika malengo yetu. Saddu dharia, saddu dharia, kuziba njia na ule mwanya unaopelekea watu kwenda kuitakidi itikadi nyingine. والتفات القلوب الى غير الله, نكوelekea nyoyo kwa asiye kuwa Allah tabaraka wa taala. Ukifungua mlango wa Qur'ani kwamba inafaa aya zake zikaandikwa kisha mtu akafungiwa kama kihirizi akawa amekivaa, basi watu watakwenda kwenye akida mbovu, basi watu watakwenda hasa nyoyo zao kumuelekea mwingine asiye kuwa Allah. لا سيما في هذا الزمان anasema Sheikh rahimahullah, hasa hasa katika zama hizi tulizokuwa nazo, zama zilizojaa ujinga, yani wajinga watu wenye zama hizi, sio zama kama ni jinga, wajinga wenye kuishi katika zama hizi wamekithiri, wamekithiri washirikina, wamekithiri shirki ni nyingi, shirki za maneno huwatoka mpaka wanaoitwa maustadhi na mashekhe. Vipi wale ambao kwamba hawajasoma tauhid? Aibu zamanana wala aibu fina. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa kauli ya mkato kwamba haifai aya za Qur'ani kuziandika kwa sababu kuziandika kwenye karatasi au kwenye kitambaa ukamfungia mtu ukamwambia hii itakukinga, la, haifai. Wamekataza masalaf, na sababu za kukataza kwao ni miongoni mwa hizo ni hizi ambazo amezitaja al-Sheikh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. طيب سؤال ال 181 أنسمع رحمه الله ما حكم الكهان ني في حكم يمت كهاني أسمى جواب الكهان من الطواغيت كهاني أميني كاهنا نكاتيك مطاغوتي برملي مشتاني واتو رفنش مشتاني واهي مكهاني na katika matawaguti ni wao, wa hum auliyau shayatin, na wao ni marafiki vipenzi wa mashaitan. Alladhina yuhuna ilayhim, wale ambao wanawaletea habari mashaitani, wanawaletea habari makuhani, waganga wa kienyeji kwenye kupandisha. كما قال تعالى كما لبسم الله ليتكوكا كتك سورة الأنعام آية 121 أرسل وإن الشياطين نحكيكا يا ما شيطان ليوحون إلى أوليائهم ونولتي خباري ما رفك واو ببنزي. Anasema Sheikh wayatanazzaluna alayhim, na wanawashukia, wayulquna ilayhim alkalimata min as-sam'i, na wanawatupia, kwa maana ya kuwaletea maneno walioyasikia kutokamana na kule kutega kwao sikio kusikiliza habari za mbinguni. Fayukadhibuna ma'aha mi'ata kadhiba, habari ile walioisikia juu wanaposhuka nayo chini, wakiileta kwa makuhani wao, marafiki wao, habari moja wanachanganya habari mia za uongo kwenye moja ya ukweli walioisikia. Tumeona vizuri hapo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetukuka katika suratu shuara aya ya 221, 222 mpaka 223, anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awatangazie watu, qul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin, hivi waambie Muhammad, hivi nisikujuzeni, nisikupeni habari, ala man tanazzalu shayatin, kwamba ni juu ya nani hushuka mashaitani, mashaitani wanaposhuka kuja huku aridhini wanakuja kwa akina nani? Nisikupeni habari hiyo, nisikujuzeni marafiki wa mashaitani katika wanadamu. Tanazzalu, wanashuka kwa wingi mashaitani, ala kulli afakin, juu ya kila jitu ongo. Afak, ongo. Athim, ovu, jitu ovu. Na hii ni dalili kwamba makuhani wote ni waongo, waovu. Na wallahi sura zao kiziangalia, makuhani zina weusi, sura zina weusi, hazina nuru. يلقون السمع ونتيجة سكيو وسكيليزا يلي أجو يلي وانا يونجي ملائكة بعد يقويب مرنهايو ونشكنا يوشيني وأكثرهم كاذبون وينجي واوني وهمغو. Katika hadithi anasema, waqala sallallahu alayhi wa sallam fi hadithi al-wahy, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, fayasmahuha mustariqu as-sam'i. Hadithi ni ndefu lakini amechukua mahali shahid, maneno yale anayasikia mwizi anayeiba usikivu, anayeiba usikivu anaiba maneno ili ayasikie shuke nayo, wanaitwa mustariq, wezi wenye kuiba maneno kwa kuyasikia. Wa mustariq as-sam'i hakala ba'dahu fawqa ba'd, na wale wanaoiba usikivu ule wanaosikia wamepandiana juu, wamepandiana juu, huyu yuko juu ya huyu na huyu yuko juu ya huyu, yani yuko hiki ambaye kwamba yuko juu kabisa, chini yake kuna mustariqu sam'i, chini yake kuna mustariqu sam'i, chini yake kuna mustariqu sam'i, wamepangana kama vile cheni mpaka ardhini. Kuna anapoliiba yule wa juu, fayulqiha, alalitupa lile neno alilolisikia, ila man tahtahu, kwa aliyekuwa chini yake, aliyekuwa chini kada kada kada, amesikia yule wa chini, na yule wa chini naye analitupa kwa chini wake. Wamesema hivi linakwenda mpaka lifike chini. Thumma yulqiha al-akharu, kisha analitupa yule mwingine lile neno, ila man tahtahu, kwa yule aliyekuwa chini yake. Ni cheni hiyo, hata yulqiha, mpaka watakapoliweka lile neno litaangukia, ala lisani sahir au alkahin, kwenye ulimi wa mchawi au wa mtu kuhani. Kwa yule jini shetani wa mwisho anamtupia mlango wa kienyeji hu, kamwachia. Farubbana, huenda adrakahu shihabu kabla an yulqiha, huenda wakadirikiwa na vimondo, qabla an yulqiha, kabla ya yeye huyu shaitani kulitupa lile neno kwa aliyekuwa chini yake. Kweli kalisikia, lakini kabla ya kulitoa kimondo kimempiga akaangamia. Warubbana, na huenda alqaha, akawa amelitupa lile neno, kabla ayudrikahu, kabla yeye kudirikiwa na kile kimondo. Yote mawili yanawezekana, na yote ni kwa kadari ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fayukadhibu ma'aha mi'ata kadhiba, mganga wa sasa wa kienyeji huyu aliyetupiwa lile neno kutoka juu, anachanganya lile neno la ukweli ambalo limesikiwa na maneno mia ya uongo. Huyo akihadithia kwa watu, likitokea lile la kweli ambalo amelisikia, watu wanamuamini kwamba yule bwana uganga nao. Kwa nini? Amkumbuki yeye alisema siku moja kadha wa kadha, ikatokea, amkumbuki. Uganga nao, hata kama wameongopewa maneno elfu moja, lakini kuna moja la kweli ambalo limetokea, hilo hilo ndilo litakalokuwa latangaza biashara. Alhadithu sahihi kamali, hadithi ipo katika sahihi al-Bukhari kwa urefu wake. Hapa Sheikh ameitaja kwa mukhtasar. Na haya yalikuwa, lakini kipindi cha utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah akawa ameweka ulinzi ili watu wasije wakachukua ile maneno kutoka juu huko na mashetani wao ya Qur'ani yakachanganyikana, akawa hajulikani mkweli ni nani, muongo ni nani. Mlango ule ukafungwa, kama wanavyosema wenyewe majini katika suratul jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'i al-ana yajid lahu shihaban rasada. Na kwa hakika sisi tulikuwa tukikaa huko mbinguni kwenye sehemu zetu tunazokaa kwa lengo la kusikiliza, kuiba usikivu, lakini atakayekwenda leo hii kwa lengo lile lile la mwanzo, yajid lahu shihaban rasada, atakuta kuna kimondo kinamsubiria. Kabla ya hii aya juu, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat haratan shadidan wa shuhuba, sisi tulipoiendea mbingu kwa mara nyingine kufanya yale tuliyokuwa tumeyazoea, tukaikuta mbingu muliat, imejazwa haratan shadida, walinzi wakali, wa shuhuba, na vimondo. Majini wanasema, Allah anatuambia haya maneno katika suratul jin. Kwa hiyo kwenda anapambana na vimondo, na katika suratul Safat, illa man khatifa al-khatfa faatba'ahu shihabun thaqib, ila yule ambaye atataka kuiba kwa haraka, sisi tutamfatilizishia na kimondo chenye kuwaka, tumwangamizilie mbali. Baada ya utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale hayakuwezekana tena. Kwa hiyo makuhani kumbe ni marafiki wa mashaitani. Na haya tumepata wapi? Tumepata katika Qur'an. Wa inna shayatina na hakika mashaitani la yuhuna ila auliyaihim, wanawaletea wahi, kwa maana wanawaletea habari mawalii wao. Wewe kuwa ni walii wa sheitani, hii ni dalili ya wazi kwamba wewe ni kafir. Wewe ndiye unayeitwa na Allah astakin asim, muongo mkubwa, mwenye madhambi, muovu. Yulkuna sam'a, wanawafikishia marafiki zao as-sam'a, ule usikivu wa yale waliyosikia kule juu, lakini wengi wao ni waongo. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo, al-khattu bil-ard, ni michoro wanayochora ardhini. Yusammunahu barbar ramli, wanaita michoro hiyo kuchora ardhini, kupiga bao kwenye ardhi, kupiga bao ardhini. Wakala turuku bilhasa wa nahwi, kadhalika kuhisabu katika njia zao ni kuchezea changarawe. Kuna bao la kuchezea changarawe, kuna bao la kuandika, kuna bao la qira'atul kaf, kusoma kiganja, qira'atul kaf. Leta mkono wako, ameshika mkono, ameminya hivi. Ninaona hapa wewe una jini la kutupiwa. Na mengineyo mengi ambao wanajua wenyewe. Kwa hiyo hukumu ya makuhani, wao wanahesabika ni katika tawaghut, matawaghut, viongozi wa matawaghut, makafiri wakubwa. Anasema rahimahullah, suali la 182, ma hukumu man saddaqa kahina, ni nini hukumu ya ambaye atamfarikisha kuhani, amsadikisha mganga wa kienyeji, piga ramli? Anasema jawab, qala Allah ta'ala, anasema Allah aliyetukuka katika suratu An-Naml aya ya 65, anasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, sema Muhammad watangazie walimwengu, waambie la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, hakuna yeyote si wa mbinguni wala wa ardhini anayejua ghaibu, anayejua yaliyofichikana isipokuwa Allah, si malaika wala manabii wala mitume kabla yao wala majini. Na watu wanadanganyana kwamba jini langu litakuja kutoa habari, kitu chako kilichoibiwa kiko wapi, ngoja niliita jini langu, vile jini lake liko wapi, linaishi Jidda, maskani yake ni Jidda. Kama wanapodanganya watu wanapokuwa wamepanda vikwani, wamejitaja pale jina lake, mimi Maalim Simba, Maalim Simba wa Shamrani wa Binani Kufru al-Bahri, maskani yangu Jidda, chakula changu ni moto. Ametoka Jida kaitwa, na amekuja anatoa taarifa kwamba kitu chako kilichoibiwa kiko Manzese. Wala jifaragua kwa hawa majini na mashaitani. Allah kwenye Qur'ani anawakadhibisha, anasema ya'maluna lahu ma yasha'u, من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين ولكوة تمشون سليمان بن داود سليمان بن داود عليه السلام أنا وتمش مكازم مزيتو مزيتو الله لسيما فلما قضينا عليه الموت تلفو بتيشا قضاء يتو فسليمان يكفو ما دلهم على موته إلا دابة الأرض حكونا كليش وجليش مديني جو يكفو تسليمان اسفقوا ودود وآرذين امتوا وليكول ثمب يا سليمان أليكوا من يجميع walipoanguka wakabaini majini allau kanu yaalamuna alghaib kwamba lau wangalikuwa wanajua ghaibu ma labithu fil adhabi almuhin wasingelibaki kuendelea kusulubika katika adhabu inayowadhalilisha wao wanafanya makazi Sulaimani wala hayuko kasha kufa kwa wanajua ghaibu hawa hajui ghaibu ndio haya Allah anasema hakuna wa mbinguni wala wa ardhi anayejua ghaibu isipokuwa Allah yaliyopo kwenye nafsi ya huyo kwangu mimi ni ghaibu na kwetu sote ni ghaibu anayejua yaliyomo kwenye nafsi ya huyo ni Allah kwa ambaye atasadikisha kwamba yuko anayejua ghaibu asiye kuwa Allah mtu huyo ni kafir. Kwa nini? Imepatikana kwake kufru takdhib, kufru at-takdhib, kufru ya kukadhibisha, kana kwamba amemkadhibisha Allah. Allah anasema hakuna wa mbinguni wala wa ardhini anayejua ghaibu, yeye anasema a jini langu shambrani wa shambrani anajua ghaibu, jini langu makata wa makatani ummi wa subiani anajua ghaibu, jini langu ashamshush linajua ghaibu, jini la baba yangu azamharish linajua ghaibu. Kwa hiyo huyu ni kafir. Kwa nini kamkadhibisha Allah? Kadhalika katika hili hawakoteki mashia. Mashia wanaamini na kuitakidi kwamba maimamu wao 12 wanajua ghaibu. Mashia wale wa kigogo na wenzao wanaitakidi kwa mujibu wa vitabu vyao ambavyo hawajavipinga wala kuvikana, vinaandika kwamba maimamu 12 wanajua ilmu al-ghaib. Mfano, kuna kitabu kinaitwa Usulul Kahf, kuna mlango katika Usulul Kahf unaosomeka hivi: babu anna al-a'imma يعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. لانغو ونوبينيشا يقوان بما إمامو يعني ما إمامو كبين بيهم 12 ونجوى علم ياليوت ياليو فتنيما ونجوى علم ياليوت ياليو جيري ساسهيدي ناقوان بحقونا تتوتي أنباتو كنا تشيكانا كما إمامو. Swali, hawa ni maimamu au ni waungu? Hawa ni waungu, sio maimamu, sababu anayejua ilmu al-ghaib ni Allah tabaraka wa ta'ala. mlango wallahi alazim upo kwenye usulul kafi, kitabu tegemezi kwa mashia na asharia. Wakaandika mlango mwingine mbele hapo, babu anna al-a'imma la yamutuna illa bi ikhtiyarihim, mlango unaozungumza kwamba maimamu 12 hawafi isipokuwa kwa khiari zao, wana khiari kwenye kifo. Akija malakul mauti pup kwa imamu mathalan Musa al-Kadhim au ar-Ridha au al-imamu al-Sadiq, anamwambia malakul mauti, hebu nipe miezi 12 kidogo kaniangalie. Kwa hiyo ondoka, malakul mauti anaondoka. Mwezi wa 12 ukifika anakuja tena, vipi imamu, niache kwanza kidogo na jambo langu sijamaliza, na shamba nalima, nataka kuona mavuno yake. Basi hii ndio akida yao na Shia peke yake, hili linatosha kuwa kufuisha. Wanaitakili akida hii makufar. Waqala ta'ala, na amesema Allah aliyetukuka katika suratul an'am aya 59, wa indahu mafatihul ghaib, na kwake yeye tu Allah ndiko kwenye funguo za siri, ndiko kwenye funguo za ilmu al-ghaibi, la ya'lamuha, hazijui hizo illa hu, isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mwisho wa aya. Waqala ta'ala, na amesema Allah aliyetukuka katika suratu Tur aya 41, anasema am indahumul ghaibu fahum yaktubun, am indahumul ghaibu, au wanao wao ubao wa lawhil mahfudhi, ghaibu hapo kwa maana ya lawhil mahfudh, wanao ubao wa lawhil mahfudhi fahum yaktubun, hivyo ikawa wao wanaandika kwa kunukuu kutoka kwenye lawhil mahfudhi waliokuwa nayo. Na bila shaka lawhil mahfudh ni ghaibu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine mwenye kuwa nayo. وقال تعالى ما نسمع الله ليتكوك كتك سورة النجم آية 35 بعد فأنز آية ميلوك أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى وممون يلالي كنجوك كيف تكاد هذا السيف أعنده علم الغيب هذي وكيهي ndiko kwenye ilmu al-ghaibi fa huwa yara, kwa maana kwamba anaona yote yanayotendeka, anaona aliyoandikiwa. Am lam yunabba bima fi suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa, mpaka mwisho wa hizo aya. Na akasema Allah katika suratul Baqara aya 216 232 katika Bakara na katika sura Ali Imran aya 66, wallahu ya'lam, na Allah ndiye anayejua, wa antum la ta'lamun, na nyinyi hamjui, hamna ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, man ata arrafan, yeyote atakayemwendea mpiga ramli au kahinan au akamwendea kuhani, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha kwa yale aliyoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, atahesabika mtu huyo ameyakanusha yale yote yaliyoteremshwa juu ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka Muhammad kateremshiwa kitabu na sunna, kwa umeikana Qur'an, umekana maneno wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuinua kwako mguu kuelekea kwa mpiga ramli, kuelekea kwa mganga wa kienyeji, na ukamsikiliza na ukamsadikisha. Nakwambia maneno wewe unamwambia Tawire, Tawire mganga, mganga wa kienyeji haambiwi mwongo, Tawire. Hadithi ametaja Imam Ahmad na Imam al-Hakim na ameisahihisha na akaliyasikhi hilo al-Imam al-Dhahabi, kadhalika ameitaja al-Imam al-Bayhaqi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نسر بنا متون صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا يؤتى تكيم ويندي يمتق رملي فسأله عن شيء أكموليذك سيارة مجامب لولوتي لم تقبل له صلاة أربعين يوما حتقبلي وصالك ومد وسف وربعين حتقبلي وصالك ومد وسف أربعين. Je, aache kuswali mpaka 40 zipite? Wanazuoni wanasema atakiwa aswali, hazikubaliwi, lakini anatakiwa aswali. Mliona tumuone mabaya ya kuendea waganga hawa waovu kabisa. Kwa hiyo anamsadikisha mganga wa kienyeji afahamu kwamba ameyakana aliyoteremshiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi hii ameipokea Imam Muslim rahimahullah. Anasema rahimahullah, swali la 183, ma hukumu tanjim, ni nini hukumu ya unajimu? Anasema jawab, qala Allah ta'ala, anasema Allah aliyetukuka katika suratul an'am aya 97, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Na yeye Allah ndiye ambaye ja'ala lakum an-nujuma, amekujalieni nyinyi nyota, litahtadu biha, ili mpate kuongoka njia kupitia kwa nyota hizo, fi dhulumati albarri, katika viza vya nchi kavu, walbahri, na katika viza vya baharini, nyota zikuongozeni njia. Kwa kazi ya nyota ni kuwaongoza watu, miongoni mwa kazi zake, haina kazi moja, lakini kazi zake kuwaongoza wasafiri. Kuna watu wanasafiri kuangalia nyota kwenye majangwa huko Arabu, kwamba nikipita hivi nyuma ya nyota hii nikienda hapa natokea Basra. Kadhalika wavuvi baharini, manahodha wanayafahamu haya. Waqala ta'ala, kazi ya pili ya nyota hiyo, katika suratul mulk aya ya 5, anasema walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, na kwa hakika tumeipamba mbingu ya dunia kwa mataa, kwa maana ya nyota, waja'alnaha rujuma, na tukajalia yale yanayotokamana na nyota hizo, rujuma, ni vimondo, lishayatin, kwa ajili ya mashaitani. Wanasema ulama, si kwamba ile nyota yenyewe yatoka pale ya mpiga shetani, la, kuna vimondo hutokamana na pale, ndivyo vinavyompiga nani, shetani, sio nyota yenyewe. Kama kuna nyota imeanguka, kwa kazi ya pili ya nyota ni pambo la mbingu. Ma ahsana samaa, uzuri ulioje wa mbingu. Katika uzuri na nakshi zilizoko katika mbingu ni zile taa, nyota. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akitazama juu wakati wa usiku kuangalia nyota, kama ilivyokuja katika hadithi. Waqala ta'ala, na amesema Allah aliyetukuka, wan nujuma musakharatin bi amrihi, حتى هي آية تتالي يبيلي أمبوني آية تانو يا سورة الملك كنا كاتنبيلي زنيوتا طامبو لمبينغو ندي موندو كواجيليا ما الشيطان جمليشة إليه تاتو يفانتو إليه سوما إنكواني كاتنقافي تاتو زنيوتا كوانغوزا سفيري طامبو لمبينغو دي موندو كواجيليا ما الشيطان دو كازي زنيوتا. وقال تعالى نعم يسمى الله ليتكوك ذك سورة النحل آية من تاتو والنجوم نيوتا أمزيوم الله مسخرات بأمره ذكوا زمذا للشوى وأمر ذاك الله سبحانه وتعالى زمذا للشوى زمذا للفا كم تكليزي الله أمر ذاك زويني بامبو زوانغو زواتو زويني بمولو وجيلة مشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حكم يا ونجيمه من اقتبس شعبة من النجوم يَيَوْتِ أَتَكَيْجِ فُنْزَ سَهَيْمُ يَأَلِيمُ يَوْنَجِيمُ إذا أمبر واتو ولا تمية نيوتا كتنغازا بهاتي يمتو كنسبشنا ميكوسي كنسبشنا بهاتي كنسبشنا كذا مجانغا ماتاتيزو نيوتا ياكو يوتنا فويونا هابا كنا نيوتا ينجي كنا نيوتا يكذا فروكينجي كنا نيوتا ينغروي كنا نيوتا نزوري nyota yako imefifia. Na wako watu wanaendekeza mambo haya, mtu anaweza akaenda kwa mganga au akaenda sehemu akapeleka maishaka kwamba fulani anataka kuniibia nyota yangu. Mimi nyota yako ipi uliyoiona wewe? Wallahi alazim, kesi mimi nilitetea siku moja, kesi walikuja watu wa wanandoa wawili. Mke anasema huu mume wangu nimeona kwamba ana matatizo, biashara zote anazozifanya anatumia nyota yangu. Sasa ile nyota yangu atakayaniue aichukue yeye. Wallahi alazim, wallahi alazim, mko msikitini. Man iktabasa shu'batan min an-nujum, atakayejifunza sehemu ya ilmu ya unajimu. Fakad iktabasa shu'batan min as-sihr, anajifunza huyo aelewe sehemu katika ilmu ya uchawi. Zada ma zada, kila atakapozidi kuenda ndani kwenye elimu ya unajimu ndivyo kila anapozidi kukithiri na kubobea katika uchawi. Zada ma zada. Na hadithi imetaja al-Imam Abu Daud na al-Imam Ibn Majah na al-Imam Ahmad na al-Imam At-Tabarani katika al-Kabir, kadhalika imetaja al-Imam البيهقي الشافعي رحمه الله. كعلم يا نجيم هي تنسيها سيسي وكيونا كوني مغازيتي لعلم يا وشاوي واختمايا ولامبو وانا يصوم معايا هويتو ومشيخي نوكاتو بيبيندي كاتكا ماتيزي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيما قنمتون صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. أمتاج الإمام الطبراني كتب المعجم الكبير إنما أخاف على أمتي حقيقة سيذنينيذيو للأمبالو نلشليا نقل خفية juu ya umma wangu, atasdika bin nujum, ni wao kusadikisha unajimu, wao kusadikisha mambo ya unajimu, ukitoa yale matatu tuliyozungumza ambayo yale yana dalili kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Watakdhiba bil qadar, ninachokiogopelea juu ya umma wangu ni wao kukadhibisha qadar. Wa haifa al aima, na dhulma, dhulma za viongozi. Haifa al-a'imma, dhulma za viongozi, viongozi dhalimu. Hilo ni kubwa mno ambalo nalichelea juu ya umma wangu, kwamba litakuja kupatikana hili kweli ikiwa imesihihi hadithi, japo dhana yangu kwamba hadithi haikusihi, lakini ikiwa imesihi ni kweli, na kama haikusihi lakini maana yake ni sahihi. Watu wanasadikisha nyota, watu wanakadhibisha kadari, wapo viongozi dhalim madhalim, wapo katika kila sekta na kila nyanja. وقالت عباس نعم سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوم كوهسوات يكتبون أبا جاد ونعمك حروف هذه أبا جاد نسير صورة حروف زاو لكن من منبوياو أبا جاد أب جاد هاو وز حطي ويو ألف ب جيم دال أبجد بعد ذلك كنا هي ها واو زي بعد زي كنا هي توي ي أبجد هاو واز حطاي بك مشواك ونسوميها رفيزي قوانين يكفان من بياو. قال عبد الله بن عباس أكسيما جوية وطهارة ونواندك رفيزي أبجد وينظرون في النجوم وكاوى نتزامى كتزامي نيوتا kisha wakajenga matukio kupitia kuangalia kwa nyota. Alipouliziwa juu ya watu hawa akasema ma ala man fa'ala dhalika lahu inda Allahi min khalaq, sioni mimi wala sitakidi juu ya yeyote anayefanya hayo kwamba siku ya kiyama kwa Allah atakuwa na lake fungu, hana fungu lake mbele ya Allah mtu huyo, kwa maana ni kafir. Kwa hiyo kadhalika waliopiga ramli kutumia herufi hizi. وقال قتادة رحمه الله نعم سمع الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي منفوز عبد الله بن عباس قد كما تابعين هو لسابع قتادة أنا سمع خلق الله هذه النجوم لثلاث الله نزيوم به زينوسا فمود يا مبو متاتو زينة للسماء نفام بولمبينغو ورجوما للشياطين ننفي موندو نفوفيجي وما شيطان وعلامات يهتدى بها من علامة وته أنغوكا جيا كفتية كوازو فمن تأول فيها غير ذلك ييوتي أتكيف السيري نيوتا كواسي كوهايو فقد أخطأ حظه أمي فتيزا نفسياك وأضاع نصيبه نام لفتيزا فنغلاك وتكلف ما لا علم له به na amejikalifisha kufanya jambo asilokuwa na elimu nalo. Kwa hiyo kazi za nyota ni hizi tatu tu, anasema tabiina huyu mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas, na atakaye tumia nyota kwa mambo yake mengine hana fungu, kapoteza fungu lake na amejikalifisha jambo asilokuwa na elimu nalo. Kwa hiyo nani atakuwa mwalimu wake? Mwalimu wake ni shaitani. Toksi, Abu Usmaya. Tushika hapo au tuendelee? Tushia hapo. Insha Allah Taala tutakuja kuendelea kesho baada ya salatu al-Asri bi idhnillahi al-Karim. Walhamdulillahirabbil alamin.